دزړ اهونا مستا پونم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شو له دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شو له دنیا او مافي هانا دزړ اهونا مستا پونم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شو له دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شو له دنیا او مافي هانا د خوان سمندر باندې لا هوشو مد مينې لمبوزن شوم غمونا لړل هر څی خوند کوي پودا سي چا مين شوم غمونا لړل هر څی خوند کوي پودا سي چا مين شوم عاشق سترګي می اوس نیولې وی پلوری د اسمانا عاشق سترګي می اوس نیولې وی پلوری د اسمانا دزړ اهونا مستا پنوم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شو له دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او ما فی هانا ژوند دی هوا چستا پوشت باندې نازیږي تل مدام عاشق د دنیا په ژوندون مړ دی نارسیږي تر مرام عاشق د دنیا په ژوندون مړ دی نارسیږي تر د ډیرو سینې دستا پښک باندې ودانې دي سبحانا د ډیرو سینې دستا پښک باندې ودانې دي سبحانا د زړه اهونا مستا پنوم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا د چا پزړ کې چستا د عشق لخري راشي ګر چر پیرا بستا بغوالي د ژوندانا خوږه شي باشي تر نه هیرا بستا بغوالي د ژوندانا خوږه شي باشي تر نه هیرا رزالتنا د سرای وز کی غواړی د یوی ارمانا رزالتنا د سرای وز کی غواړی د یوی ارمانا د زړه اهونا مستا پنوم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا انس کله شامل د عاشقانو پټولیو کی بادارا چت پر خوشی چخت نکړی برابر په غلارا چت پر خوشی چخت نکړی برابر په غلارا پوینو لت پات دستا پونم باندې بوزل دنیا نا پوینو لت پات دستا پونم باندې بوزل دنیا نا دزړ اهونا مستا پونم باندې بدل شول ناګهانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا سرور شو پیدا زړګی می تور شول دنیا او مافي هانا.